ba jubóog seen borom. Su ngeen ko defee laa yadurukum, du leen lorati, man dalle ko sànku isaste daytum, bu fekkee yéen jub ngeen. Aaya jooju nag bul ko dégg ne ah kon kat ku yagu toog sa kër bàyyi njàngale meegu waaraate meeg daaw bi déedéet aw dokkan sa diix dafa yëg ci minbar ba benn bis leen. Ayuha annaas innakum taqra'uuna haadihi al-aaya wa tadauunaha gayra mawdiiha wa innii samictu rasuula allaahi sala allahu alayhi wa sallam yaquul inna annaasa idha ra'u lmunkara falam yugayyiruu amahum allahu biiqaabi akhrajahu alxaakim wala abu tafsir abu taawud. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ci wax ji Abu Bakar nee na yéen nit ñi aaya jii ni ngeen koy jànge de yii na ngi koy teg fu mu tegewul. Bu leen defee ne kum neex rek nga defar sa bopp toog bàyyi société bi nit ñi kenn ku nekk nu mu def baax na mooy leen du noonu de. Képp ku gis lu ñuy tere te tere woo ko su dumaye ñëwee tege ci sa kaw. Adduna fii bu fi yàlla yi dumaa dafa am ay loi yoo xam ne moom la fi tëral, ay loi physique la wala xam ne loi nature nu ngeen koy tuddee yéen, yooye mooy dumaate. Maanaam boo yéegee ci garab toog ca kaw di lekk sa pom, benn waay ñëw ci garab bi ci suuf nag di gajji garab gi, nga ne man du ma ko faale ndax gajjul sama car garab gi lay gajji, bu garab gi daanoo yaa garab gi yéen ànd daanu rek. Kon ku gis ku yàq ku nekk da ngay téye ca loxo ba, su ko defee loolu lay teg. Yow mal xëyaam ne su boobaa bu ñuy duma ña doon tooñ dong la ñuy duma. ila llaahi jàllal marjicukum mooy seen dellu jamiaan ñoom ñëpp. Fa yunabbiukum mu xamal leen bi ma kuntum taamaluuna ci li ngeen doon jëf. Mu ñëw nag ci atte bu mujj bi te mooy atte testament wala ndénkaan. Kuy faatu ku nekk di dénkaane. Ko defee yow mii dénkaane na fekk nga ànd ak sa xel, na fekk nga ànd ak sa xel di wax nit ñi. Li ngay dénkaane na nekkaloo moom na nekk ci lu lew, ki ngay dénk nag moom it na nekk jullit, na nekk ku am xel, na nekk ku jub. Yàlla nee na yaa ayo lazina amunu yéen ñi gëm shahaadatu baynikum seedeb seen diggante isa xadara bu teewee axadukum kenn ci yéen almawtu dee bu dee ñëwalee kenn ci yéen muy sukuraat mu bëgg seede xiinal wasiyati ci jamonoy seede ja ñaata la mu ne itnaani ñaar rek ñaar ñu nañuy mel mu ne sawa adlin ñaar ñu am ak maandu ci julli di mu ne waawaw minkum ci yéen aw wala boog aaxaraani ñeneen ñaar min xayrikum yu bokkul ci yéen su fekkee amu leen ñu bokk ci yéen in antum su fekkee yéen daraptum da ngeen a tukki fa asaabatkum mu dab leen ca tukki ba musibatul mawti musibam dee ngeen tëddin war a sukuraat dee dikk. Ah su boobaa nag léegi yéenee wut ñaari seede yu bokk ci yéen wala ñaari seede yoo xam ne jàmbaar lañ wala jàmbur lañ. Taxbisunahuma da ngeen leen di jàpp ñoom ñaar taxawal leen min baadi salaati ginnaaw julli ñeneen min baadi salaati al asri ñu ne ndaxte waxtu woowu mooy waxtu wi nit ñi dajale daje ndax noonu la ko salawatul asalaamu alayhi defe woon ba muy gindloo adi ak tamim ginnaaw julli takusan ca min bar ba. Ba tax aay bii di ko taxawàcc mooy ba demee ci ba tey téere bi mu doon junj léegi muy asbaabu nusul xatum téeméer ak ñaar fukk. Ibnu Abbas nee na Tamimu Daari ak Adi Ibnu Badda dañu demoon Makka ba nga xamee ne dem nañu mu génn ànd ak ñoom benn xale bu ñu bu nekk ci Banu Sahm. Ba ñu demee mu faatu foofee benn muslim amu fa nag ñoom ñaar rek Tamimu Daari Dariyu ak Adi. Mu jénk leen ñoom ñaar ne leen sama alal ji sama lii nga xam ne mooy sama xaalis bi lii di sama or bi na ngeen ma ko yóbbul fa ma ko bëgg a yóbbu joxal ma ko jiwam jiw. Ah loolee nag sikk bi ñu ñëwee ca jàkk ja di julli takusaan ba noppi sallallahu alayhi wa sallam taxawal leen daal leen di gindloo. Ñoom ñaar mu ne leen nëbbu leen dara ñu ne ko nëbbuñu dara. Mu ne denc leen dara ñu ne denc ñu dara. ni dem makka ka ñew dem makka fekk fa la nga xamne mom la koku denkané won ñukoy jaay ci dëkk ba ñu leen wa yeen fu ngeen jëlé ni ñu ne ci day adi ak tammi ñoo ñuko jaay mu ñaar ño xamne ño war na doon fahmi momi bañ leen giñ noyé ñu giñ ñom ne ñu suñu giñ bi suñu sédé bi mo gëna woor ñaari sédé yi adi ak tammi yalla da di wacc aya ne ya ayyuhallazina amanu yen ñi gëm saadatu ahadikum motax mu ni min ba'di salati fa yuqsimani ñu giñ ñom ñaar billahi ci yalla waxon na dembu ci tafsir bele muy billahi ci yalla kuy giñ da wax billahi wala wallahi wala tallahi fekke la ngay wax du deug nak nga wor ñetti fan kafara ko mba nga leel miskin miskin ba nga gorel jam ba nga xottel leen ñu son billahi wat nañ ci yalla inir tabtum si ngeen sikke sak la naskari duñu jënde bi ci mom ta man ak ñepp amul lenn luñ ñu mëna fay bañu jull ci suñu xéde gi walaw kana za qurba donte mbokk la donte mbokk la ñun wat yalla subhanahu wa ta'ala duñ ci jitt del gëna mukk min ajli al mal la nahlifu billahi kazibin min ajli al mal duñu giñ ci yalla mukk ndax alal di wax lu dul dëkk donte ki ñi giñal suñu mbokk la wala naktum duñu nebb shahadata llahi shahadat yalla inna ñun isan kon suñu nebbe shahadat yalla le min al athimin ñi ngi bok ci bakkar kat yi te xam nañu ñun lan ñoy bak lan moy bakkar mune nak loolu lañu war def fa in usira buñu fakhtalo fakhtalo moy nga gis lu la bet moy dox ci mbedd bam yag ak mool yenu la boko gisam dula yenu loolu moy fakhtalo fakhtalo fa in usira buñu fakhtalo manam da nga gis lu la bet moy gañ bi ñu ci jakka bi ba ñuy julli dañoo sol sol bu rafet am ci kim yu jekk tok tok bu jekk di xol xolin bu jekk ñu wolu leen sédal la ñu dox ak diir yeg ne ki mo lekkon 50000 diw ya ak 25000 diw ya ak 300000 diw ya ki nangam nangam loolu moy fakkastal moy li dafa bet nit ñi yalla na ne su loolu xewé ala annahuma ci ñoom ñaar istahaqqa isman yayoo nañu bakkar yayoo nañu bakkar fa nak fa akharani ñeneen ñaar lañ ñi wut ño xamne yaqumani ñoy taxaw maqamuhuma seen taxway bobu remplacer len ca wutul len ca la nga xamne moy xede ba ñu jele ko nak minan la si na ci nga xamne istahaqqa alayhim yayoo nañu am ci mirage ma al awlayni wala al awlayani ñaar ñi ci gëna yey awla moy benn bi awlayani moy ñaar ñi taxniyatu awla ñaar ñi ci gëna yey te am ak ci mirage ma wali yakuna min ul min awla man yastahiqu al mirage bu ñewé ñom ñaar dafa yok seen ma ñi ñi giñ billahi ci yalla la shahadatuna wat nañ na suñu sédi bi ñuy sédi ak wat gi haqqu mu gëna yey mu gëna nekk dëgg min shahadati ima ci ñoom seen sédi ñoom ñaar ñoy muy tamim ak adi mu ne haqqu min shahadati wa ma atadaina jalgate wuñu it nak inna su fekke ñun inna ñun isan su fekke jalgate nañu lamina wari men ñi ngi bok ci ñi togn te yalla xam nañu fi mu tek kuy togn wa ma lil zalimin min ansar yalla nak ni lañu wara doxali kon li nga xamne moy xede zalika doxali ko nit ñi adana mo gëna jégué an yaqtu bi shahada ñu andi xede motax ku ñu xede lo ku nek war nga xet bu baax liñ lay xede lo tek ci ko fuwel ndax leg leg nga ñew ci lu melni jakka ñi may sey indi la pour nga xede yow xamoo ndaw si num tuddu xamoo kuñ ko may xamoo ñaata la ko may xamoo lu ci num ci duggal xamoo lan la defé xamoo ndax mus na sey mbéet xamoo ndax ndaw si ñi may ëmb na wala ëmbut xamoo baxam ki ñaata soxna la am yoy ñepp ku ñew ci jakka ji tok ñi may xana war na ko laaj waye dañu jekki jekki na talalel loxo ñu talal loxo yi ñu ni jangaleen fatim jang faté ku ne dem defé na sa sédé yoy yi ngay sédd nako laajat ku tok fu ñuy may ak señ war nga laaj juroom ñaari mbir yi yépp wala juroom ñetti mbir yi ba mu leer la nañ luñ lay sédé lo dang koy laaj ndax buñ la dencé ci bir bammel dañ la laajal li nga doon sédé yow su fekké xamoo ci dara noy def amna ci ñi maye it ñoo xamne bo leen tambulé laaj ñi ñu bëgg la créer di leen andil ay jafagne jafagne dedet ku ñuy sédelo ku nekk wola ci jakk ngir maye yow tam am nga sañ sañu laaj bu baax lañ lay sédelo soko mënul nga tok sa kër ndax fekke jotaay ba du fardu ayn fardu kifaya su amé ñu fekke ñi def mëna ñoo tok yalla neena zalika linak adna mo gëna jégé ay yaatu bi shahada ñu indi shahada ala wajha kanu marmel aw yahafu wala ñu ragal an turad ñu dello ay manum giñ ba'da aymanihim ginaw seen giñji wattaqullaha ragal len yalla wasma'u tingen deg limi wax wattaqullaha ragal len yalla wasma'u tingen deg limi wax deg limi wax nak moy deg ko te jeffiko ndax nopp buy deg moy nopp bo xamni bu nit ki degge jeffe ñaari baati ngok wattaqullaha ragal len yalla ragal yalla ci boy xede ragal yalla ci ki ngay xede ndax leen leen ngay xede ku am xaaliss koko xawna neex xede waye leen leen ngay xede ku amul xaaliss koku ni ko ta xede ku amul xaaliss ni ko ta xede ku neew doole ni ko ta xede mu ne kon nak ragal len yalla ci loolu ngeen xamne li ngeen ni xede yalla tabaaraku ta'ala mom ngeen koy defal ci xede lu reey la mo gëna reey ci kaw suuf wasma'u degg len manam degg len deggu jafé ndax sa gone leg leg boko yoni mu lak da nga wax ni yow ku degg di nga pourtant di ngay wax li ngay wax mi ngi dugg ci noppi waye ñak jëfé li ngui koy jëflo motax nga ni mum dafa degg di dafa degg di goor kon tekki wul ne sa son yi nga la wax duggul ci noppam akay dugg na ci waye degg di rek moy jëfewut li ngui koy sant yalla fi dañuy wax ne na ngeen ragal yalla wasmu'u ti ngeen degg kon kep ku ragul yalla daf na dalay wax ni yow da nga degg di te degg di kon li muy tekki moy say nopp nangoute jël li yalla wax pour say jël jëfé ko te say nopp bu dul nango jëfé li yalla wax diko dékk kon diko jëfé yaangi bok ñi dégg di té dégg di ku dégg di nga aw xass la bo féké ben way tok nga né ko yëm ñi ku dégg di nga yaang koy xass wasma'u wallahu ta yalla nak la yahdi du jubal al qawm nit ñan al fasiqin ñi nga xamné ñoo ñi gennu tok ko défé kon mbokk yi biñu tapé li nga xamné moy biñu tay bi tambale ci ay ji nima ko waxa won legi juroom ñeen fukk ak juroom ñaar ba ak ci ay témer ak juroom ñatt jangé nañ ci bir tafsir bi juroom ñaari tomb tam bu jëk bi moy wasifatur rusul yunnati alayhi salatu wassalam li len war jang nañ ci tafsir bi moy atabi yu jotol rek alhamdulillah ñaar lu tomb bi ci lim ci jang moy al qabil fa wa tayyib la yastawiyan lu bon ak lu bax duñ yem mu lu bax ni lu mu tuti tuti mu gën lu bon lu bari li xam ngeen ne ci misal bo fekkon beregu gatta ak beregu mat nga bëgg toggu ngeenke ñu la beregu gatta bi day 5000 lay jar beregu mat bi 5000 lay jar xam nga ne do werante mukk ne dama jënd bërigo gattax bé samay mbokk buñ ci d'accordé tay mbokk duñ d'accord mukk ngay jënd bërigo gattax diko toggé ci ngënté du ngeen ñor ñettel ba ci liñ jàngé ci bindu tay bi moy laaj bu bari buñu ngañ baaxut wone nañ ci fukki laaj yo xamné amul solo yoyé bañ ko laaj mo gën di leen laaj kuy laaj ci diina da ngay laaj lo xamné buñ la ko waxé mu amal la ndariñ ñak da xam dalay wañi loolu lañuy laaj ci diine waye lo xamne soko laaje du la jariñ da du ban dat la gane aduna ban dat la fi joge loolu nga xamne da naka amul solo lool luñu ëpp nañ laaj ndax day tabel tabarakallah ñentel bi ci jang ci bindu tay bi moy gelem yoy mu doon lim sank wala jur goor nga xamne nan la bi dañu dag na ba ndax amna juroomi dom ci saibala ndax dama ko waron tukki mu du buma delé ci wadna ki wasila la ndax dafa ag ndax gelem gu goor la gu am fukki dom wala bok gelem la gu am dom bu goor tekki bu jigen ki xam la xam moy ku tang ginaaw am fukki dom yoyé yépp l'islam dafa ñew ci bindu tay bi alquran ñew dakk ko nañu ko bayyi te yalla tax juroomel be ci liñ jang ci bindu tay bi moy islahu nafsi 'inda al-fasad buñ démé ba jamono mel no xamné dafa né kep mel non dafa sappiku num tedewon te dew ko kenn ku nek na nga defal sa bop defal sa njabot defal ñi la wër ku am fasukum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar juroom dañal bi ci liñ jàng ci buñ tay moy al wasiya 'inda al maut salawatu llahi salamu alayhi mi ngi wax ni kenn ku ne ci yeen nay bay xel faatu te bind testamentam wax ñi ko amel bor wax ñi amel bor su toge lu mat ñin fukki fan te faatu mu yeesalat ko joxewat ko dama tax bu boo génne aduna doo fi bàyyi ñal ñal doo fi bàyyi ciow lu bari kooku mooy juróom benneel bi juróom ñaaral bi ci tam bu ci mujj mooy wàllu seede kenn ku nekk ci ñun nañ ko dugale ci ne ko na ko kaay seede na fexe ba xam li nga xam ne moom lay seede tabaraka allah ba mu mën leer kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak ci nañ fi nga xam ne fi lañ koy jeexale ci kattanu borom bi tabaraka taala ngeen teg seen baaraam ci aaya téeméer ak juróom ñett ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkee ay bés gii di ñëw ci kattanam tabaraka taala ba jël wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin salawatullahi wasalaamuhu alayh mbokk ñi topp ci tafsir bi salaamullahi alaykum ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci ay bés bu jot ci waxtu bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala baaxe nañu ba ñu ñëwaat ci daje ak yéen war a mottileeg yéen suratu almaida jàngoon nañ ko ba àgg ci aaya téeméer ak juróom ñett fi sama borom subhanahu wa taala doon waxe naan wattaqullaha wasmau wallahu la yahdi alqawma alfasiqin war a doole ci yowma yajmau llahu arrusula fa yaqulu maasa ujibtum qalu la ilma lana di aaya téeméer ak juróom ñeent bi nga xamee ne subhanahu wa taala tudd na li nga xam ne mooy ndénkaane ngeen di ko wax yéen testament koo xam ne kii ab àppam jege na mu ragal ci boppam génn aduna mu war ko def atee ca am te mooy wut ñu ko seede li ngay dénkaane wér nekk luñ moom moom gu wér ci ngi koy dénk nekk ku wér te dig julit tabaraka wa taala digle foofa ragal yàlla ak topp yàlla ak dégg li muy wax tey jii nag bindub tey bi jëm ci al yawmul hawl wala al yawmul muhawal al muxiif wa huwa yawmul xiyaama bindub tey bi dafa bokk ci masaayid yawmul xiyaama nga xam ne ca la yàllay boole al awalina wal axirin lil jazaai wal xisaab te dafee ci lay tuddaale it kéemtaan boobu ñu tuddee almaida tet mooy li ñu wàcce woon saar bi mu daal di koy tëje nag set goo xam ne isa alayhi salaam set na ko ci daawal uluhiya wane nit ñi ne leen man duma yàlla bismillahi rahmani rahim yàlla tabaraka wa taala suñu borom nee na yowma yajmau yowma bis ba nga xamee ne yajmau llahu yàlla dana dajale ñan lay dajale arrusula yonent yépp la tàmbalee ca nuuxun ba ca muhammad salallahu alayhi wa sallam 124,000 téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay yonent yàlla tan noon leen joxoon leen ay téere yónni woon leen ci nit ñi bés boobee yàlla dajale leen ñoom ñëpp ci benn barab ñoom ñëpp ñu teew fa yaqulu yàlla ne leen maasa ujibtum ba ma leen yónnee ci nit ña lan lañ leen tontu yàlla yonent yi lay wax waxtaanagut ak awliyaa yi waxtaanagut ak shuhadaa yi waxtaanagut ak saalixuuna yi waxtaanagut ak kenn mu tàmbalee ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam nga xam ne bu ci noppee kenn ku ne xam ne ah man ndegam kii di sama bu yonent ci moom lañ njëkk di seet ay mbiram man waxi noppi loolu olof di wax jëlal nañ samay mbir xoola sama borom rek xam na ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñun ñëpp ñooy suñuy sëriñ ñoom yonent yi ñu nekk seeni ndonga yàlla tàmbalee ci ñoom nee leen maasa ujibtum lan lañ leen tontu woon ba ngeen demee ba ma leen joxee téere yónni leen ci nit ñi ngeen dem ne leen yàllaa leen yónni wax leen loola won len téré ya won len ay kemtan légui maza ujibtu luñ len tontu qalo yuntib dari and ben kaddu ne yalla la ilma lana amuñu xam xam kat innaka yaw yalla anta allamul ghuyub yaw rek ya xam lu kumbu ñun dal ko ci yoni won ci ñun ñaari anam mo amon amna jamono ju deun dund ak ñom ñu won ko ne mom lañ andal amna jamono ju fal leen baye kéro bam leen fa baye lu mu jox xam ci luñ nek legi nak anta allamul ghuyub yaw ya xam kumpa lañ fa baye won xam nga ko lañ waxante ak ñun xam nga ko yalla daldi joge ci yoonte yeb alayhi salatu wassalam daldi na xol ben yoonte ci seen bir buñuy wax yoonte yalla isa alayhi salam gis bu raglo gi ni dama dama yep ngi taxaw kenn sulugul mbub kenn sulugul mbaxana dal waxi nopi amul fess buñu tok kenn du lal sajada yu balé wuñu won len sax sajada yi fi fi lañ len baye ku gañu ku ne fi nga baye sax sajada gaay doon ko bañu démé ak ci taxaw ñun ñep goor ñek jigen mak ñek ndaw ñi kenn xamé wul sa jëkkeer akulul sa jëkkeer goor ñi xamé muñ seeni jabar lo bëgg bëgg sa soxna kérok kenn xamul kenn soxna yi xamanté wuñu ndaysan yalla daldi gestu bimu noppé ci yoonte yi alayhi salatu wassalam daldi xol yoonte yalla isa alquran ne is kéro ba nga xamé ne qala allah yalla dana wax ya isa ibn maryam e yow isa mi nga xamné yoway doomi maryam isa deglu ko yoonte yépp deglu ñepp na tek yalla ne ko yow day isa uskur ni'mati war nga fatlikou samay xewal alayka ti yow wa ala walidatika ak ci sayay fatlikul xewal yima la defal ak xewal yima defal sayay defal na la yak sayay fukki xewal ak ñent ndax man may al wahhab may mayekat bi fukki xewal ak ñent mu tambaliko ko limal muneko is ndaxte ayyatuka bi ruhil qudus mala dole lon ci ruhul qudus jibril muna ci sawet lo soxla muna ci lolou mala ci dolel muy ben tukallimun nas nga don wax ak nit ñi fil mahdi ba nga nekké ci laltay isa ali salam kërba mu nekké ci laltay wa rewma wa dekk ba yeb ne yaayam li nga def kenn musu ko def mu joxagn xale bi mag ñene ko waaw kayfa nu kallimu man kana fil mahdi sabiyya nan lañuy wax ak goné go xamni gi mi ngi ni tudd ci laltay goné ga daal ne sojjet mu di isa alayhi salam ne len inni abdullah atani al kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wax jojé nek wax ju leer yalla ne isa alayhi salam malako defalon tukallimun nas ngay wax ak nit ñi fil mahdi ci ba ngay nek jalal tay wa ñettelu limala defal moy nga wax ak nit ñi kehlan bi nga nekké wax mbane bi nga nekké jeune nga tambalé wax ak nit ñi di waxati wax nga ca ba ngay goné bi nga nekké mak téwula mëna wax mëna ko waaw mëna ko ñentelu xéewal bi wa te it is ndaxte allamtuka alkitaba ma la jangal téré ba laysa walla ca lawhul mahfuz téré bobu nga xamné moy yaayi téré ma la jangal la nga xamné mo ci sa walla mëna ko waaw mëna ko juromelu xéewal bi wa tawrata ma la jangal tawrat tawrat ñu wacce won ko ci Musa nga mokal ko yow niko Usayru mokale won muné ko waaw muné ko juroom ñaarel bi wal hikmata kon mala jangal fiqh ba lu nek fa nga wara tek nga xamne fa ngoy tek al hikma mala jangal fiqh wa tawrat ak tawrat wal injil ma jangale tere bi ma ci ci muy injil muy juroom ñaari xewal juroom ñaare lu xewal bi muneko wa muneko wa te it kat iz ndaxte war nga fadil ko sama xewal ndaxte takhluqu min at-tin da nga dan bind ci ban tabax ko ke hay ato tayr ba melni jëmi picc munoko tabax ba melni picc ndax tank yaak weyaak laf yaak bob baak beut baak nopp yaak kawar ga yoyu munoko waye ke hay at-tayr motax alquran waxi nam lu doy kemal la ke hay at-tayr waxu ko ne istakhluqu min at-tin tayran dedet ke hay at-tayr day laxas rek ab dank bu xawani rek picci rek yalla ne ya ko def bi isni ci sama ndigal fa tanfuqu nga euf nga wal fiha ca banba wala ca hayaba fa takunu mu nek tayran janaw naw di wey bu dootu len ko gis bi isni ci sama ndigal man yalla muneko waw muneko juroom ñentel ba wa tubri'ul akmaha mala def ngay fajj ab nu bu juddu walek nu juroom fukel bi kon mala def al ab wal abrafa ngay fajj ku ga ku abraf moy ku pune yaram wi yepp xam ko jur fu ko weñ dal mu nacc soko masaray mu wer yow isa bi izni ci sama ndigal sama jobare wa fukel bi ak ben mu ñam ne ko war nga fateliku sama xewal is ndaxte tukhrijul mawta da nga dan genné ku dé ci bammelam ne ko yaay kan mu ne may diw kuy sa yaay mu ne diw kuy sa baye mu ne diw kula ray mu ne diw lolé mala ko defalon bi isni fukel bi ak ñaar wa war nga fateliku sama xewal is ndaxte kasaftu ma fek bani israël banu israël yeb an ka ci yow banu israël kërbun jogé fas la yéné ray fas la yéné daaj fas la yéné sakal pexé yalla ne ko man mi kasaftu ma fek bani israël an ka ci yow ba difu ñu la lo xamné du non is jittakum ba nga len dikalé bil bayyinati ci lay yu leer ya ngeen andil len ay lay yu leer ay loi yu leer ay terelin yu leer yu len wonné yaangi jogu ci yalla subhanahu wa ta'ala te do rakam do domam waye fa qala wa alladhina kafaru ñeweddi won minhum ci ñom in hadha li isa def nekut illa sihrum mubin ludut njabar gu leer lol lañ la waxon weddi la tax ñu jog doon la xex kera bañ lay xex man mi man yalla mu ne ko ha mu ne kafaftu bani israël anka ma doxon sa digënté ak ñom wa teyit war nga fatiliku samay xewal is ndaxte aw haytu ila al hawariyin man ma wahyun hawariyun sahaba ya al hawariyun ci wa kar isa mi ngi tolni ay sahaba ci wa kar muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila al hawariyin an aminu man hawariyun gem len bi ci man yalla ñu gem nañ wa bi rasuli ak sama yonent bi ri isa yalla moko waxon hawariyun qalu amanna ñoom ñi ne ñun day gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ isa ne ab yoonent la yalla ko yoni kon nak yalla wajhad sedel bi annana ci ñun hawariyun yi muslimun ay muslimun lañu way womatu lañu ci yalla tabaar ci li yalla tabaar ko taala teul muy fukelu xewal ak ñatt is qala bamu waxe al hawariyun hawariyun ya muy fukel be ñent may bi ci mujj luñu wax won ya isa ibn maryam e yow isa doomi maryam mu yu len ñu ne ko hal yastati'u rabbuka iska sabara man an yunzila alayna muacce ci suñu kaw wala muaccel ñu ma'idatan min as-sama tabal ju joge asaman ma'ida moy tabal jo xamne da def luñuy lek tabal bu def luñuy lek tabal dong lay def lay tudd pawila bu defé luñuy lek nak maayid lay tudd tabal ji ñu bëgg ñu wacc nak da fay am ay bol am mburu ak yapp ndax booba banu israël dañu wax xif ñu laaj isa alayhi salam ndax boromam mëna wacc lu waxin wi hit hal yastati'u waxin wo wi dama leg leg mu koy wax ci digënté mak boromam te du ci bayyi xel moy da nga gis ko ne yow defo defon nangam yalla man na la dimbali lolou kenn dako wax manam ne ben way yow de bo defon daman yobbu ko ci entreprise nangam yalla man na la dimbali ñu jël la de nga ni wax yalla man na la dimbali lolou kenn dako wax yalla amul lum tele dafa am lum jom te duko def rek waye lepp la man mom subhanahu wa ta'ala motax ñi ne